Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Sana po ay nakapag-subscribe na kayo. Isa ka ba sa mga naniniwala na kapag namatay ang isang tao ay merong susundo dito mula sa kabilang buhay? Ang iba ay sinasabi na ang magiging sundo natin ay isa sa mga kamag-anak natin na nauna nang namayapa. Ngunit paano kung sa isang hindi may paliwanag na pagkakataon ay hindi lamang isa ang sumundo sa iyo? Paano kung marami sila? Makakapili ka nga ba kung sino ang dapat mong samahan sa oras na ikaw ay kailangan ng lumisan sa ating mundo? Dear Papa Dudut, mahilig talaga ako sa mga bagay at kwentong kababalaghan, lalo na ang tungkol sa mga multo at aswang, kaya isa ang inyong YouTube channel sa mga nagiging tambayan ko bago ako matulog. Favorite ko ang mga horror stories mo kasi talagang ramdam ko ang takot sa bawat pagbabasa mo. Ako nga pala si Shaina, 26 years old. At ngayon ay ang pagiging online seller ang pinagkakaabalahan ko. Medyo matrabaho ang ginagawa ko pero mas gusto ko yung ganun para kahit papaano ay nakakalimutan ko ang lungkot sa pagpanaw ng aking Lola Elsa noong nakaraang taon. Close na close kasi ako sa lola ko na yon dahil siya ang nag-alaga sa aming magkakapatid noong nag-abroad ang nanay namin. Katuwang niya noon si Lolo Manding na nauna nang nawala. 6 years old ako na maghiwalay ang parents ko. Si Papa kasi ay nagkaroon ng ibang babae at yon ang pinili niya kesa sa amin. Tuluyan ang pinutol ni Papa ang ugnayan niya sa amin kaya wala na kaming inaasahan pagdating sa pinansyal. Nagtrabaho naman si Mama pero hindi sapat ang naging sahod niya dito sa Pilipinas. Kaya naisipan niyang mag-ibang bansa para doon magtrabaho. Papa Dudut naging caregiver si Mama sa bansang Israel. Iniwanan niya kami ni na Lolo at Lola na ang bahay ay nasa probinsya. Silang dalawa lang ang naroon sa kanilang bahay kaya tamang-tama na naroon kami para meron silang kasama. Sa probinsya na rin kami nagpatuloy sa pag-aaral ng aking tatlo pang kapatid na lahat ay matanda kesa sa akin. Ako kasi ang bunso. May kalakihan ang bahay ni na Lola Elsa. Ang dingding ay pinagsamang magandang uri ng kahoy at semento. Ang bubong naman ay yero. Magkakasama kami papadudod sa isang kwarto ng aking mga kapatid. Pero mas gusto kong matulog noon sa gitna ng aking lolo't lola. Gusto ko kasi ang mga kwento nila tungkol sa mga aswang at maligno. Sa mga kwento nga yata nila, ganun ko nakuha ang kahiligan ko sa mga kababalaghan. Hindi pwedeng wala silang kwento ng kababalaghan, Papa Dudut, bago ako matulog. Sa aming magkakapatid ay ako ang pinaka-close kina Lolo at Lola Elsa. Siguro dahil sa ako ang pinaka-bata. Pero mas malapit ako kay Lola Elsa at sobrang spoiled niya ako. Kapag galing sila sa bukid ni Lolo ay palagi siyang may pasalubong sa akin na prutas kagaya ng mangga, kaimito at bayabas. Meron din naman ang iba kong kapatid pero palaging mas marami ang sa akin. Hindi naman kami pinabayaan ni Mama pagdating sa pagpapadala niya ng pera at pangangailangan namin. Naging responsable siya sa amin at hindi niya pinahirapan sina Lolo at Lola pagdating sa pagbibigay niya sa amin. Bilang bata pa kami noon ay naging pasaway din kami. May mga pagkakataon na napapalo kami ni na Lolo at Lola pero palagi nilang sinasabi sa amin kung bakit nila kami napapalo. Isang beses kada 2 taon ay umuwi naman si Mama sa Pilipinas. Isang buwan siyang nananatili at pagkatapos ay babalik muli sa Israel. Mahal na mahal kasi siya ng pamilya kung saan siya ay may inaalagaan na matandang babae kaya halos ayaw na siyang pakawalan. Saktong kakatapos ko lang ng high school nang mamatay ang inaalagaan ni Mama sa Israel. Wala na siyang trabaho kaya kinakailangan na niyang umuwi ng Pilipinas. Nang panahon na yon ay napaayos na namin ang aming bahay sa Maynila at meron na rin kaming water refilling station doon. Dahil wala sa probinsya ang negosyo ni Mama ay kinailangan naming iwanan sina Lolo at Lola para bumalik ng syudad. Nagpresenta ang isang anak ni Lola Elsa na sasamahan sila sa bahay ng mga ito kaya kahit papaano ay naging panatag ang aking kalooban dahil may titingin na sa dalawang matanda. Mabigat sa dibdib ko ang pag-iwan kina Lola Elsa. Kung pwede nga lang na doon ako sa kanila forever ay gagawin ko. Kaya lang ay wala ang kursong gusto ko sa school na meron sa lugar na yon. Gusto ko rin naman na makapagtapos ang pag-aaral kaya sumama na ako kina Mama sa pagbabalik sa Maynila. Shaina, kapag may libre kang oras ay dalawin mo kami rito ng lolo mo ha? Ang sabi sa akin ni Lola Elsa bago kami umalis sa bahay nila. Promise Lola, kahit every month, nandito ako ay gagawin ko. Mag-ingat kayo rito ni Lolo ha. Mangiyak-ngiyak kong sabi Papa Dudut. Huwag kang mag-alala kasi malakas pa kami ng Lolo mo. Matagal pa ang buhay namin at sigurado ako na maaabutan pa naming dalawa ang magiging apo namin sayo. Sambit pa ni Lola Elsa. Nagawa ko naman ang pinangako kong yon kay Lola Elsa pero sa mga naunang buwan lang Papa Dudut. Naging sobrang busy ko na rin kasi sa pag-aaral at halos pagtulog at pagkain na lamang ang naging libreng oras ko. Gustuhin ko man na puntahan sila Lolo at Lola sa probinsya ay hindi na kaya ng time at energy na meron ako ng time na yon. Ang nangyari tuloy ay sa cellphone ko na lamang sila nakakausap. Sa tuwing magkausap kami ay ramdam ko ang pagkamiss nila sa akin, lalo na si Lola Elsa. Pero palagi nilang sinasabi sa akin na huwag akong mag-isip kung hindi ko na sila napupuntahan. Ang isipin ko raw ay ang aking sarili at pag-aaral. Matutuwa raw sila kapag nakapagtapos na ako ng college. Nasa huling taon na ako sa aking pag-aaral sa college nang mamatay si Lolo. Nadula siya sa banyo at naumpog ang ulo sa sahig. Nakomato siya ng ilang araw hanggang sa tuluyan na siyang nawala Papa Dudut. Hindi na kami nag-isip ni na Mama at umuwi kaagad kami sa probinsya para damayan si Lola Elsa. Grabe ang iyak naming lahat maliban kay Lola na mula burol hanggang sa libing ni Lolo ay hindi ko nakitang umiyak. Nararamdaman ko na sobra siyang malungkot pero hindi talaga siya umiyak Papa Dudut. Nang tanungin ko siya kung bakit hindi siya umiiyak nang mawala si Lolo ay sinabi niya na nagpakita si Lolo sa panaginip niya at siniguro sa kanya na nasa magandang lugar si Lolo. Huwag raw siyang iiyak. Yon ang bilin sa kanya ni Lolo. Hindi ko alam kung totoo ba yon pero hindi na ako masyadong nag-usisa pa. Kung ano ang pinapaniwalaan ni Lola Elsa ay iginalang ko na lamang. Nagstay pa kaming lahat sa bahay ni Lola ng 3 araw bago kami bumalik sa Maynila. Yung isang anak niya na lamang ulit ang kasama niya sa bahay na yon. Gusto ko pa sanang makasama si Lola Elsa nang mas matagal pero hindi na po pwede. May pasok pa ako sa school at masyado nang matagal akong absent. Baka mahirapan na ako makahabol lalo na at graduating pa naman ako ng panahon na yon. Palaging paalala ni Lola Elsa sa akin na magtapos ako ng pag-aaral. Ayaw niya na matulad ako sa kanya na hindi nakapagtapos ng pag-aaral kaya pagbubukid lamang ang alam na trabaho. Sinasabi ko naman sa kanya na hindi niya dapat minamaliit ang kanyang trabaho dahil sa ganoon nila binubuhay nina Lolo sina Mama. Isa pa ay marangal na trabaho yon na dapat ay hindi kinakahiya. Isang gabi habang magkausap kami ni Lola Elsa sa cellphone ay naging sobrang lungkot niya. Miss na raw niya kaming mga apo niya lalo na ako. Nagtatampo na pala siya na hindi na kami nakakadalaw sa kanya. Biglang naging gano'n ang mga sinasabi niya. Nakakagulat kasi noong mga nakaraang araw ay sinasabi niyang naiintindihan niya kung bakit hindi kami nakakapunta sa bahay niya. Para siyang batang nagtatampo kung magsalita. Hayaan mo Lola, kapag nagkaroon ako ng mahaba-habang bakasyon ay dyan ako pupunta sa inyo. Kahit ako lang po mag-isa, pangako ko kay Lola Elsa. Talaga apo, aasahan namin yan ng lolo mo ha, ang tura ni Lola. Kasunod ng pagsasalita niya ay may narinig akong pag-ubo sa background ni Lola. Kagaya yon ang pag-ubo ni Lolo noong nabubuhay pa ito. Malakas kasi sa sigarilyo si Lolo kaya't maya't maya ang pagyoyosi. Bukod sa sinabi ni Lola Elsa ay kinilabutan din ako sa ubong narinig ko. Nang tanungin ko siya kung kasama niya yung anak niya ay sinabi niyang wala. Meron daw binibili sa labas. Hindi ko na sinabi kay Lola Elsa na may narinig akong umubo at baka matakot pa siya. Noon ay naging palaisipan din sa akin yung sinabi niya na aasahan nila ni Lolo ang pagpunta ko sa bahay niya. Gusto ko tuloy isipin na nagpapakita talaga si Lolo kay Lola. Kaya niya yon sinasabi. Sobra akong kinilabutan sa naisip kong yon, Papa Dudut. Kahit kasi noong huling punta ko roon ay may pakaramdam ako na nasa bahay pa rin si Lolo Manding. Parang binabantayan niya pa rin si Lola Elsa kahit nawala na siya. Noong bata kasi kami ay nakita ko na mahal nila ang isa't isa. Kahit matanda na sila ay hindi pa rin nawawala ang sweetness nila. Pinagbutihan ko ang aking pag-aaral para mabigyan ko ng kasiyahan si Lola Elsa. Hindi ko siya binigo dahil matapos ang aking pag-aaral ay with flying colors pa. Umaten pa siya sa aking graduation ceremony at hindi niya napigilan ang umiyak nang makita niya akong umakyat ng stage. Napakasaya ni Lola Elsa ng araw na yon, Papa Dudut. Aniya ay pwede na lang siyang mawala dahil nakita na niya akong nakatapos ng pag-aaral. Ang sabi ko ay hindi pa siya pwedeng mamatay dahil hindi pa niya nakikita ang mga magiging apo niya sa akin. Pero hindi ko maitatanggi ang katotohanan na mahina na talaga si Lola Elsa ng time na yon. Naka-wheelchair na siya nang pumunta sa graduation ceremony ko. Nakakapaglakad pa naman siya pero mabilis na siyang mapagod. Kung minsan pa ay nagsasalita siya na mag-isa at may itinuturo kahit na wala naman kaming nakikita. Ang sabi ni Mama ay nagiging ulyanin na si Lola Elsa. May isang beses raw na hindi siya nito nakilala. Parang takot na takot ng lapitan niya. Kung hindi pa niya sinabi ang kanyang pangalan ay hindi pa raw sana siya makikilala. Naawa ko kay Lola at ilang araw lang kasi siya sa amin at pagkatapos ay babalik na siya ng probinsya. Hindi kasi siya pwede sa lugar namin dahil medyo maingay at wala rin magbabantay sa kanya. Ang gusto nga sana ni Mama ay doon na si Lola at yung kapatid ni Mama na magbabantay kay Lola sa probinsya pero mismong si Lola Elsa ang umaayaw. Mas gusto niya raw sa bahay niya. Sinabihan pa ako noon ni Mama na ako ang magkumbinsi kay Lola na doon na sa amin tumira at baka raw makinig sa akin. Lola, pwede po bang dito ka na lang para araw-araw na tayong magkasama? Tanong ko sa kanya na may kasamang paglalambing. Mariin siyang umiling. Ayoko apo, mas gusto ko sa bahay, nandun si Manding. Hindi ko siya pwedeng iwanan doon. Malulungkot siya, sagot sa akin ni Lola Elsa. At dahil nga sa mga sinabi ni Mama na nagiging ulyanin na si Lola ay inisip ko na parte yon ng pag-uulyanin niya. Kaya ganon ang naging sagot niya sa akin. Wala na kaming nagawa pa nang bumalik na si Lola Elsa sa probinsya. Kinausap na lang namin yung kapatid ni Mama na huwag pabayaan si Lola at kung magkakaroon ng problema ay palaging ipaalam sa amin. Bala ko sanang samahan na si Lola Elsa sa bahay niya pero kailangan ko na kasing maghanap ng trabaho. Nang nasa probinsya na ulit si Lola ay mas naging busy na ako lalo na nang magsimula na ako sa aking first job. Kung minsan ay biglang tatawag si Lola Elsa. Pero dahil nasa oras ako ng trabaho ay hindi ko nasasagot. Hanggang isang araw ay nag-text sa akin yung nagbabantay kay Lola. At sinabi niya na umiiyak si Lola Elsa at sinasabi na nakalimutan ko na siya. Sobrang nadurog ang puso ko nang mabasa ko yon, Papa Dudut. Nagplano na akong dalawin si Lola Elsa sa bahay niya sa probinsya. Ngunit after ng ilang araw ay tumawag kay Mama yung nagbabantay kay Lola at isang masamang balita ang kanyang sinabi. Bigla raw inatake ng asma si Lola Elsa at sobrang hirap na hirap itong huminga. Matagal nang hindi natake si Lola ng hika niya kaya lahat kami ay nagulat. Nadala naman siya sa ospital at sa sobrang pag-aalala ko ay pinuntahan ko kaagad si Lola Elsa sa ospital. Ang laki ng ibinagsak ng katawan niya. Sinabi sa akin na nagbabantay sa kanya na humina ng kumain si Lola. Parang sinasadya na raw nitong hindi kumain ng maayos dahil gusto na nitong mamatay. Nang makita ko ang pagpayat ni Lola Elsa at paghina niya ng sobra ay natakot ako na baka bigla na lamang siyang kunin sa amin ng Diyos. Baka habang abala ako sa pagtatrabaho sa Maynila ay may mas masamang mangyari kay Lola sa bahay niya. Tapos ay wala ako sa tabi niya. Hindi sa masyado akong negatibong mag-isip. Nagpapakatotoo lamang ako, Papa Dudut. Mahina at matanda na si Lola Elsa. At kapag ganon ang kondisyon ng isang tao, ay bilang na lamang talaga ang araw na natitira niya sa mundo. Agad akong nagdesisyon na mag-resign sa aking trabaho upang personal na makasama si Lola Elsa sa kanyang bahay sa probinsya. Gusto kong bumawi sa pag-aalaga niya noon sa aming magkakapatid habang wala si Mama. Pumayag naman sina Mama at mga kapatid ko. Dahil hindi nila kayang iwanan ang mga gawain nila sa Maynila, ay nangako sila na tutulong sa aking pagdating sa pinansyal dahil sa wala akong trabaho. Isang malaking pagsasakripisyo ang ginawa kong yon, Papa Dudut. Mahirap, pero sa tuwing iniisip ko na baka isang araw ay mawala bigla si Lola Elsa, ay hindi ko naiisip ang mga bagay na mawawala sa akin sa gagawin kong yon. Isa pa ay sobrang sulit kasi sobrang saya ni Lola nang malaman niya na doon ako titira sa bahay niya at isa ako sa mag-aalaga sa kanya. Katulad ng nakasanayan ko noong bata pa ako ay sa tabi ako ni Lola Elsa natutulog tuwing gabi. Hindi pa rin nakakalimot si Lola na kwentuhan ako ng mga katatakutan bago kami matulog. Ang akala niya siguro ay ako pa rin ang batang si Shaina. Dahil kung minsan ay nagtataka siya kung bakit ang tangkad ko na. Malit raw ako nang nakita niya. Sa mga unang araw ko sa bahay ni Lola Elsa ay napatunayan kong totoo ang sinasabi ni Mama na nag-uulya ni na si Lola. May mga pagkakataon na hindi niya ako nakikilala. Kung minsan ay may mga bagay siyang nakakalimutan at ang medyo nagbibigay sa akin ng takot ay kapag nahuhuli ko siyang may kinakausap. Kagaya na lamang ng isang umaga na nasa may sala siya. Sandali ko siyang iniwanan para kumuha ng suklay at pagbalik ko ay nakatingala siya at nagsasalita kahit na walang ibang tao doon kundi siya lamang. Ano bang ginagawa mo dyan sa itaas? Halika at bumaba ka na at umupo ka sa tabi ko, ang sabi ni Lola Elsa. Hindi ko natuloy alam kung parte ba yon ng pag-uulya niya o meron talaga siyang nakikita na hindi ko nakikita. Lola, sino bang kinakausap mo dyan? Tanong ko sa kanya habang papalapit ako. Yung babaeng mahabang buhok na nasa kisame. Bisita ko siya. Nakangiting tugon ni Lola Elsa. Tinignan ko ang tinuro ni Lola. Wala akong nakitang babae kaya sobra akong kinilabutan. Akala ko po ba si Lolo Manding ang palagi niyong kausap? Tanong ko pa. Sinasakyan ko kasi palagi ang sinasabi ni Lola. Noong salungating ko kasi na hindi totoong may nakakausap siya ay bigla siyang nagwala at naggalit sa akin. Ewan ko ba kay Manding at hindi ko na nakikita rito sa bahay? Ang sabi ng mga bisita ko ay hindi na babalik si Manding. Malungkot na sabi ni Lola. Dahil nagtayuan ang balahibo ko sa braso ay iniba ko na ang pinag-uusapan namin ni Lola Elsa. Sa tono kasi ng pananalita niya ay parang totoo lahat ng lumalabas sa bibig niya. Kapag ganon ay kinakausap ko ang anak niya ang nagbabantay sa kanya na si Tita Mela. Aniya ay huwag ko raw papaniwalaan ang mga sinasabi ni Lola kasi matanda na ito. Hindi na raw nito alam ang mga sinasabi nito at kung minsan ay parang nagkakaroon ng hallucination si Lola. Na nakakakita ito ng ibang tao sa bahay. Ang tawag ni Lola sa mga taong yon ay mga bisita. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na experience ko sa pagbabantay ko noong natulog ako sa tabi ni Lola Elsa. Nakasanay na namin na bukod sa pagkukwento niya ng kababalaghan ay nagdarasal muna kami bago matulog. Habang nakapikit kami, at nagdarasal ay parang may narinig akong boses ng isang lalaki na sumasabay sa pagdarasal ko. Nang buksan ko ang mga mata ko ay wala naman akong nakitang ibang tao. Nakapikit pa rin si Lola at patuloy sa pagdarasal. Hindi ko yun pinansin at tinapos ko ang aking dasal. Nang nakahiga na kami ni Lola Elsa ay bigla siyang tumawa. "Ikaw talaga, Binildo. Sinabi ko na sa iyo na hindi ka pwede rito sa kwarto kapag matutulog na kami ni Shaina. Lumabas ka na. Isama mo na yan si Ruben. Hayaan mo na rito sina Dolores at Victoria," ang sabi ni Lola Elsa. "Lola, tama na po ang pagsasalita ninyo ng ganyan. Natatakot kasi ako," ang turan ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong pagsabihan siya kasi ibang level na ang takot na nararamdaman ko ng pagkakataong yon. "Ayan, nakita nyo na. Natatakot ang apo ko sa inyo. Lumabas na kayo," may inis na sabi ni Lola Elsa. Nag-iba ang pakiramdam ko ng oras na yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay napakaraming matang nakatingin sa akin kahit kami lang ni Lola Elsa ang nasa silid na yon. Hindi tuloy kagad ako nakatulog sa pag-iisip na baka totoong may nakikita si Lola Elsa. Mga multo siguro o kaluluwang ligaw. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit noong mga bata pa kami ay hindi nagsasalita si Lola ng ganon. Kung kailan tumanda na siya ng sobra ay sakalang yon nangyayari. Akala ko ay okay na ang lahat ng magawa ko nang makatulog. Pero bigla ako nagising nang marinig ko ang boses ni Lola Elsa. Siguro ay mag-aalas dos yon ang madaling araw at nakita ko siya na nakatayo sa may tabi ng kama at nakatingin sa may bintana. "Hindi ako sasama sa inyo, kay Manding lang ako sasama. Nagsasayang lamang kayo ng oras," ang sabi ni Lola Elsa. Nagkunwari akong tulog pero bahagyang nakabukas ang aking mata para makita kung ano ang nangyayari. Wala akong nakikita ang kausap ni Lola pero kung magsalita siya ay parang meron talaga. "Ang kukulit ninyo. Si Manding ang gusto kong sumundo pa sa akin. Hindi ko nga kayo kilala kaya bakit ako sasama sa inyo?" ang turan pa ni Lola. Hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi ni Lola Elsa. Panay ang banggit niya ng salitang susundo at sundo. Ang unang pumasok sa utak ko ay yung sinasabi ng iba na kapag namamatay na ang isang tao ay merong sumusundo na kamag-anak. Doon ako kinabahan, Papa Dudut. Naisip ko na baka totoo nga na may mga nakakausap si Lola Elsa at ang mga yon ay ang sundo niya. Naisip ko na baka malapit na talagang magpaalam si Lola. Maya-maya ay bumalik na si Lola Elsa sa pagkakahiga sa tabi ko. Patagilid siyang humiga habang nakatingin sa akin. Titig na titig siya sa mukha ko. Medyo madilim sa kwarto kaya hindi niya siguro nakikita na medyo nakabukas ang mata ko. Dagdag pa na may kalabuan na ang mata niya kaya hindi niya talaga mapapansin na nakatingin din ako sa kanya. Nagulat ako nang sabihin ni Lola Elsa sa akin na huwag ko siyang ibibigay sa mga bisita niya. Gusto na raw siyang isama ng mga yon pero nangako raw siya noon kay Lolo Manding na dito lamang siya sasama at wala ng iba pa. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako o talagang nang gabing yon ay may nakikita akong anino ng mga tao sa likuran ni Lola. May mga aninong parang nakatingin kay Lola. Hindi ko naman matignan na mabuti dahil medyo madilim at hindi ako pwedeng magbukas ng mga mata kasi malalaman ni Lola nagising ako. Isa ang gabing yon sa hindi ko makakalimutan nang nasa bahay ako ni Lola Elsa. Noon lamang ako nakaramdam ng ganong takot sa bahay na yon. Noong bata pa ako at nandun ako ay wala naman akong na-experience na ganon, Papa Dudut. Gusto ko sanang tanungin si Lola Elsa tungkol sa mga tinutukoy niyang bisita pero umuurong ako dahil sa takot. Baka kapag may marami akong nalaman ay hindi ko nakayanin. Na hindi nakayanin ang utak ko. Nang minsang bumisita si Mama ay ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa gabing yon. Sobra siyang kinilabutan. Inamin niya na noong pumasok siya sa bahay na yon ay parang ibang bahay ang napasukan niya. Ang bigat sa pakiramdam at parang hinihila na siya ng paa niya palabas. Sa bahay na yon siya lumaki at ang sabi niya kahit isang beses ay hindi siya nakaramdam ng kababalaghan doon. Shaina, kumbinsihin mo ang nanay na doon na siya sa atin at mas makakabuti kung doon siya. Isa pa ay mas malapit ang ospital doon kaysa dito na sobrang layo. Huwag naman sana pero kapag nagkaroon ng emergency maaagapan ka agad ang tura ni mama. Hayaan mo mama at sisikabing kong mapilit si Lola. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung kaya ko pang magtagal sa bahay na ito. Kung hindi dahil kay Lola Elsa ay matagal na akong nag-impake at bumalik sa atin. Tugon ko. Bago umalis si mama ay binigyan niya ako ng rosary na gawa sa kahoy. Aniya ay palagi ko yung dalhin at dasalan para proteksyonan ako kung meron mang masamang espiritu na nasa bahay ni Lola Elsa. Talasang ko raw ang pakiramdam. Gusto ko na sanang sumama sa kanya pauwi sa amin pero naisip ko po si Lola. Kawawa ito kapag umalis ako. Naawa din ako sa tita ko na nag-aalaga sa kanya at halos hindi na ito nakakauwi sa pamilya nito dahil sa pag-aalaga kay Lola Elsa. Minsan ay kinausap ako ni Tita Mela. Nag-ausap sila ng mister niya sa cellphone at ayon dito ay nagtatampo na ang bunso nilang anak kasi matagal-tagal na siyang wala sa bahay nila. Alam kong magpapaalam na si Tita Mela sa akin na uuwi siya sa pamilya niya at hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Aniya ay 1 week lamang siya sa kanila at babalik din siya sa bahay ni Lola Elsa. Gusto niya lamang na bumawi sa mga anak at sa asawa niya kahit na isang linggo lamang. Naiintindihan ko po si Tita Mela kaya pinayagan ko siya. Pero bago umalis si Tita Mela ay itinuro niya sa akin ang mga gamot na kailangang inumin ni Lola Elsa sa pang-araw-araw. Pati ang oras kung kailan dapat na i-take. Sinabi niya rin sa akin ang mga dapat kong gawin kung sakali na atakihin ng hika si Lola. Kapag daw nakita ko na sobra nang nahihirapan si Lola dahil sa hika ay tawagan ko raw yung number ng ospital na nakalagay sa pinto ng ref. Natatakot man ako ng mag-isa na mag-alaga kay Lola Elsa, sa loob ng isang linggo ay nilakasan ko ang loob ko, Papa Dudut. Inisip ko na 7 araw lamang naman yon at pagkatapos ay magkakaroon na ulit ako ng kasama. Ang ipinagdasal ko noon ay sana ay tumigil na muna si Lola Elsa sa ginagawa niya na may kinakausap siya kahit na walang nakikita. At kung totoo man yung mga bisita niya ay huwag sana muna silang magparamdam sa bahay na yon habang wala pa si Tita Mela. Ini-imagine ko pa lamang kasi na mangyayari yon ay para na akong mababaliw sa sobrang takot. Walang naganap na kung anong nakakatakot sa unang gabi. Na ako lang ang mag-isang nagbantay kay Lola Elsa. Hindi ko rin kinalimutan na ikuwintas ang rosaryo at magdasal bago kami matulog. Kinakailangan kong magising ng maaga kinabukasan para mag-ready ng almusal. Maaga kasing magising si Lola kaya maaga rin siyang kumain. Alas 5 ay gising na ako para magluto at nagkataon pa na sa gitna ng aking pagsasaing ay naubusan ng laman ang tangke ng gas. Kaya kinailangan kong ipagpatuloy ang pagluluto sa labas ng bahay. Naroon ang lutuan na ginagamitan ng uling. May bubong naman doon para kapag umuulan ay hindi mababasa ang magluluto at mga niluluto. Marunong naman ako ang magpaningas ng apoy sa uling kaya hindi yon problema sa akin. Ang problema ko lang ay walang ilaw doon at ang ginamit kong pangtanglaw ay ang flashlight ng aking cellphone. Medyo madilim pa kasi ng oras na yon. Habang binabantayan ko ang sinaing ay narinig ko si Lola Elsa na tinatawag ang pangalan ko. Tinanong ko siya kung bakit pero pangalan ko pa rin ang sinasagot niya. Medyo nakulitan na ako kaya pumasok muna ako sa bahay. Nagtaka ako kasi nasa kwarto pa si Lola at mahimbing na natutulog. Medyo natatakot na ako noon pero bumalik pa rin ako sa labas para tingnan yung sinaing. Nang kumulo na ang sinaing ay binawasan ko na ang baga para hindi yon masunog. Maya-maya ay may tumapik sa balikat ko. 3 mabibilis na tapik. Lahat naman siguro ng tinatapik sa likod ay automatic na lumilingon at ganon ang ginawa ko. Sa paglingon ko ay may nakita akong 3 tao na nakatayo at siguro ang layo nila sa akin ay 2 dipa. 2 lalaki at 1 babae. Lahat sila ay nakasuot ng kulay puting damit at pantalon. Ang nakakatakot ay wala silang mukha. Natatakpan ang parang anino ang ilong at mga mata nila. ang nakita ko lang ay ang bibig nila na nakangiti sa akin. Alam ko na hindi sila tao. Parang nawala ng laman ang ulo ko ng oras na yon. Nanlalamig ako at pakiramdam ko ay mawawalan ako ng malay. Pasigaw kong tinawag si Lola Elsa dahil hindi ako makakilos sa aking kinakatayuan. Nakatayo pa rin yung tatlo sa harapan ko. Hindi sila gumagalaw at yon ang mas nakakatakot para sa akin. Kasi wala kong ideya kung ano ang gagawin nila. Lalapitan ba nila ako? Sasaktan? Hindi ko talaga alam, Papa Dudut. Lola Elsa, tulong! Sigaw ko. Paulit-ulit ko yung sinisigaw pero parang hindi ako naririnig ni Lola. Mabuti na lamang at naalala ko ang rosaryo. Hinawakan ko ang krus noon at pumikit. Nagdasal ako na sana'y proteksyonan ako nang nasa itaas laban sa tatlong yon. Sa pagbukas ko ng aking mga mata ay wala na ang tatlo. Doon ako nagkaroon ng lakas para makatakbo papasok sa bahay. Umiiyak akong pumasok sa kwarto ni Lola at isiniksik ko ang sarili ko sa kanya. Nakatagilid siya kaya niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. May tao po sa labas, Lola, may mga tao. Humahagulhol kong sigaw. Habang yakap ko ang inakala kong si Lola Elsa ay biglang pumasok si Lola Elsa sa kwarto at baka sa mukha niya ang pagtataka. Shaina, ano bang nangyayari at umiiyak ka dyan? Yakap mo pa yung mga unan, ang nagtataka niyang tanong sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang ma-realize kong unan nga ang yakap ko at hindi si Lola Elsa. Feeling ko ay masisiraan ako ng bait, Papa Dudut. Sigurado kasi ako na si Lola ang nakita kong nakahiga sa kama nang pumasok ako sa kwarto. Nakita ko ang katawan ni Lola bago ko yon yakapin. Sa sobrang takot ko at mas lalo akong napaiyak, Papa Dudut. Pilit akong kinalaman ni Lola Elsa. Matagal bago ko huminto sa pag-iyak. Sinabi ko sa kanya na may tatlong tao sa labas na walang mukha. Sinabi Nildo, Roben at Victoria siguro ang nakita mo. Puro ba sila nakasuot ng puti? Hayaan mo at kakausapin ko sila mamaya. Sasabihin ko na huwag kanilang guguluhin. Ang turan pa ni Lola Elsa. Paalisin mo na sila, Lola. Natatakot ako sa kanila. Takot kong wika. Hindi po pwede, Shaina, mga bisita ko sila. Silang nakakaalam kung nasaan si Manding. Ayaw nilang sabihin sa akin kasi ayaw kong sumama sa kanila. Kalmadong sambit ni Lola. Simula nang makita ko ang tatlong yon ay nawala na ang pagdududa kong dulot lang ng pagiging ulyanin kaya may kinakausap si Lola Elsa. Kahit na walang nakikita. May mga kaluluwa sa bahay na yon na nagpapakita sa kanya. Ang mas nakakatakot pa ay parang sinasabi ni Lola na gusto na siyang kunin ang mga kaluluwang yon. Higit sa mga multo ay may takot akong mawala si Lola Elsa. Kahit alam kong anumang oras ay mawawala na siya ay hindi pa ako handang mangyari ang ganon, Papa Dudut. Nang araw din na yon ay tinawagan ko si Mama. Nakiusap ako na baka pwedeng samahan niya ako sa pagbabantay kay Lola. Nabigo ako. Ang sabi ni Mama ay hindi pa siya pwedeng pumunta roon sa dami ng dapat niyang gawin at asikasuhin lalo na. At magbubukas na ang isa pa niyang water refilling station. Pinayuhan niya ako na pilitin ko si Lola na doon na lamang sa amin. At least doon ay hindi ako mag-isa kapag naroon ang mga kapatid ko. Kinausap ko si Lola Elsa sa bagay na yon, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na mas maaalagaan siya kapag nasa Maynila siya. Aniya baka raw mas madali siyang mamatay dahil sa hangin ng syudad. Mas gusto niya raw sa probinsya. Isa pa ay hindi niya raw maaaring iwanan ang bahay dahil naniniwala siyang doon siya babalikan ni Lolo Manding. Napapanaginipan niya pala si Lolo noong isang gabi. At ang sabi nito kay Lola ay malapit na silang magkita. Si Lolo mo ang susundo sa akin. Gusto nga ng mga bisita ko ay sila pero hindi ako sasama sa kanila. Wala akong tiwala sa mga bisita ko. Ang pabulong pang sabi ni Lola Elsa sa akin. Lola, wala pang susundo sa inyo. Matagal pa ang buhay ninyo. Pagpapalakas ko sa loob niya. Tinawanan lamang ako ni Lola Elsa ang sinabi ko na yon, Papa Dudut. Sinabi pa niya na huwag na ako magsalita ng imposible. Alam niya raw na matanda na siya at mahina. Nararamdaman niya raw na malapit na silang magsama ni Lolo Manding. Tatlong araw bago bumalik si Tita Mela ay nagsimula na ako maka-experience ng mas matitinding kababalaghan sa bahay ni Lola Elsa. May isang insidente na habang naliligo ako ay may naramdaman akong nakatingin sa akin. Napahintutuloy ako mula sa pagkakaligo para i-check ang paligid ko at baka may naninili pero wala akong nakita. Naging mabigat na rin ang pakiramdam ko lalo na kapag wala si Lola Elsa sa tabi ko. May isang gabi na nagising ako na may kausap si Lola habang umiiyak. Narinig ko na hindi pa raw siya handang mamatay dahil gusto pa niyang makasama ng matagal ang apo niya. Nangako rin daw siya sa akin na makikita pa niya ang mga magiging anak ko. Ang isa sa nakakatakot na nangyari sa akin ay noong naka-experience ako ng sleep paralysis. Yung alam kong gising na ang katawan ko pero hindi ako makagalaw at makamulat ng mata. Pero kahit nakapikit ako ay nakikita ko sa utak ko ang nangyayari. May dalawang babae at dalawang lalaki ang pumasok sa kwarto ni Lola Elsa. Pinipilit nila si Lola na sumama pero ayaw niya. Nagpakilala ang apat na tao na ninuno ni Lola Elsa pero ayaw pa rin sumama ni Lola dahil hindi raw niya kilala ang mga ito. Walang pwedeng sumundo sa akin kundi ang asawa ko lang. Iharap ninyo sa akin si Manding. Yun ang sigaw ni Lola Elsa. Gusto kong bumangon at tulungan ang lola ko pero hindi ako makagalaw. Takot na ako noon, Papa Dudot, kasi pakaramdam ko ay mauuna na akong mamatay. Hindi ko kasi alam kung magigising pa ba ako o hindi na. Mabuti na lamang at tinapig ako ni Lola Elsa sa pisngi. Yon na nagpagising sa akin. Umungot siya na nagugutom na siya at magluto na raw ako ng almusal. Tuwang-tuwa ako nang magising ako. Sa labis na tuwa ay niyakap ko si Lola dahil akala ko ayun na ang katapusan ko. Isang araw na lang at babalik na si Tita Mela. Kahit papaano ay nakahinga na ako ng maluwag dahil magkakaroon na ulit ako ng katuwang sa pag-aalaga kay Lola. Gusto ko rin na naroon si Tita Mela para hindi ako masyadong natatakot. Pero bago kami matulog ni Lola Elsa ng gabing yon ay may napansin akong kakaiba kay Lola. Panay na ang yakap niya sa akin. May paghalik pa siya at paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na kaya niya ako paborito ay kamukha niya ako nung dalaga pa siya. Palagi raw akong mag-iingat at kung hindi niya raw maabutan ang mga magiging apo niya sa akin ay patawarin ko siya. Ano ba naman niyang sinasabi mo, Lola? Parang nagpapaalam ka na. Kunwari ay galit kong sabi sa kanya. Basta tandaan mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo, Shaina. Nagpapasalamat din ako sa iyo na inalagaan mo ako, apo. Nakangiti niyang sabi. At dahil naiiyak na ako ay sinabi ko kay Lola na kwentuhan na lang niya ako ng nakakatakot. Ang ikinuwento niya sa akin ay tungkol sa tiyanak na nakita nila noon ni Lolo Manding sa gubat. Nangangahoy raw sila tapos nakarinig sila ng iyak ng sanggol. Hindi raw nila nakita mismo yung tiyanak pero alam daw nila na isa yung kampo ng kadiliman. Kapag daw nakarinig ako ng iyak ng sanggol sa gubat at imposibleng magkaroon doon ng sanggol ay huwag kong hanapin. Hayaan ko lang daw at umalis na ako. After niya akong kwentuhan ay natulog na kami. Siguro ay wala pang isang oras simula nang makatulog ako ay naramdaman ko ang paglikot ni Lola Elsa. Nang buksan ko ang ilaw ay natakot ako kasi inaatake na pala siya ng kanyang asma. Agad kong kinuha ang nebulizer niya pero tila sinadya ng pagkakataon na ubos na pala ang gamot na nilalagay doon. Nanghina ako kasi iba ang tingin ko sa panghihina at paghinga ni Lola. Hirap na siya, Papa Dudut. Lola, dadalhin na kita sa ospital ha. Kukunin ko lang ang wheelchair mo. Ang sabi ko habang pilit kong kinakalma ang aking sarili. Hindi kasi ako makapag-isip ng maayos kung magpapanik ako. Hinawakan ako ni Lola Elsa sa isa kong kamay na parang pinipigilan niya ako na umalis sa tabi niya. Kahit na hirapan na kasi siya sa paghinga ay nagawa pa niyang umiti. Sinabi niya sa pagitan ng paghihirap niyang huminga na susunduin na siya ni Lolo Manding. Huwag ko na raw siyang dalhin sa ospital. Pero hindi ako nakinig sa kanya at sa utak ko ay kinausap ko si Lolo Manding na huwag muna niyang sunduin si Lola. Lumabas ako ng kwarto para kunin ang number ng ospital na nasa ref at agad ko yun tinawagan. Pero nang bumalik ako sa kwarto ni Lola Elsa ay hindi na siya gumagalaw. Nakapikit na siya at nakanganga ang bibig. Hindi na naitakbo ng buhay sa ospital si Lola Elsa. Habang tumatawag ako sa ospital ay binawian na siya ng buhay. Sobra kong sinisisi ang sarili ko sa nangyaring yon. Iniisip ko kasi na baka matagal nang inaatake ng hika si Lola tapos itulog ako. Siguro kung nagising ako kaagad ay baka naitakbo pa namin siya sa ospital. Pero ang sabi ni Mama ay hindi ko dapat sisihin ang sarili ko dahil oras na talaga yon ni Lola Elsa at wala na kaming magagawa pa. Sa bahay na rin na yon, ibinurol si Lola Elsa. Alam kasi namin na yon din ang gusto niya. Sa paglipas ng mga araw ay natanggap ko na rin ang pagkamatay ni Lola Elsa. Hanggang doon na lang siguro talaga ang buhay niya at kahit na anong gawin ko ay hindi na yon madudugtungan pa. Ilang araw pa akong tumira sa bahay na yon at wala na akong nararamdaman na kakaiba. Siguro nga nandun lang ang mga bisita ni Lola Elsa kasi gusto na siyang sunduin ang mga yon. Pero dahil sa wala na si Lola ay umalis na rin ang mga yon. Napanatag na rin ang kalooban ko dahil bago mamatay si Lola ay sinabi niyang si Lolo ang susundo sa kanya. Naniniwala ako na si Lolo man ding talaga yon at kung nasaan man sila ngayon ay alam kong masayang masaya sila dahil magkasama na muli sila. At kahit kailan ay hinding-hindi na magkakahiwalay pa. Lubos na gumagalang, China. Wala sa atin ang nakakaalam kung hanggang saan na lamang ang buhay ng isang tao kaya palaging dapat nating ipinaparamdam sa mga mahal natin ang ating pagmamahal. Sa kilos man yan o salita, kagaya ni China na sa tingin ko ay walang dapat siyang pagsisihan dahil hanggang sa huling hininga ng kanyang lola ay inilagaan niya ito at naiparamdam niya rito kung gaano niya ito kamahal. Sobra pong mahiwaga ang ating mundong ginagalawan, maraming bagay na tila imposible pero maaaring posible. Ang mga tinatawag na sundo ay hindi pa napapatunayan na totoo. Ngunit wala ring mawawala sa atin kung tayo po ay maniniwala. Ang kamatayan ay parte ng buhay nating mga tao. Lahat tayo ay darating ang araw na lilisanin po natin ang mundong ito. Mahirap itong iwasan at paghandaan kaya hanggang meron pa tayong oras at gumigising pa tayo ay huwag nating kakalimutang magpasalamat sa Diyos at piliin ang palaging paggawa ng kabutihan. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga. Mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Stories. Papa Dudut Stories.